didi mvwa ma fote na ngai te Comprende nga jipso na nani fote na ngai te Manso na komela kayo Mwama na mote Soki na silika kati na oyebi Eklepsinga na yango na yeba Soki to zali minge Loba na mana yeba Soki na zali penga imoko Loba na mana yeba Soki to zali ebele Loba na mana yeba Na way yo, na bonanga, na bonanga, eh. Na way yo. Yamou.